pleasure by an affair without pain. Let's burn your ink and confess, tell you all a lie. Find me or tomorrow die. Following me now in the nasty world of their life, and love it sound like a dirty claim. It's mirror and sound me loud and modern brand, and to start to nothing. El ritme de la música rock que ens arriba des de lluny, des de Sant Petersburg, a Rússia. Hem començat amb aquest nou segment de Musicòpolis, de la capital de la música. Riff Action Family es van fundar el 2009. Raff són coneguts i My Way és el títol de la cançó que acabem d'escoltar. Continuem amb el món del rock, però en aquest cas del rock acústic, que ens aporten James Lee Stanley i John Badford versionant cançons dels Rolling Stones, com aquest Satisfaction. I'm doing back at her neck to weep because you see I'm on a losing streak. I can't get down. I can't get down. I can't get down. Satisfaction. Who's that child? Satisfaction. Who's that child? No satisfaction. Who's that child? Ooh, I can't get down. Who's that child? No satisfaction. Porten la llum. De fet, aquesta és una cançó que es va editar a finals de 2012 de cara a la campanya nadalenca Single amb La Luz del Mundo. Música en català de l'àlbum Amunt, on inspira el refugi de les hores. Fugida. Inspira Musicòpolis i la seva cançó anomenada El refugi de les hores. Hem escoltat a Mariah Carey amb aquest tema Miguel, que es diu Beautiful, hermosa, i un tema que ens portarà la Tania. Tania S, amb alguns cercles, amb Ya no sigo enamorada. Dime de qué cuenta, dime de qué vale. Apartar la cara cuando tú lo sabes. No miro las cosas, pero es que las veo. Cuando estoy contigo me señalan con el dedo. ¿Qué dirán de mí? A mí me resbala. Yo no hablo de nadie, eso es de amargada. Pero yo soy lista y no me chupo el dedo. Sé que he sido víctima de todo este mareo. Ahora sé lo que soy para ti. Ahora ya lo sé, no hay oportunidad. Ahora yo me quedo sola. Tú te vas. Ya no sigo enamorada de ti. Todo el cariño que tenía tú te lo llevaste. Aprendo a caminar sin ti, sin ti, sin ti. Ya no sigo enamorada de ti. Todo el cariño que tenía tú te lo llevaste. Aprendo a caminar sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. No digas mentiras porque no te creo. Tantas excusas, yo hasta me mareo. Ya me queda claro que esta es tu manera, que te pagarán a ti con la misma moneda. Deja de llamarme, déjame tranquila. Quiero terminar ya con esta fatiga. Ahora vuelo sola, sin complicaciones. Tengo prioridad para aterrizar en ocasiones. Ahora sé lo que soy para ti. Ahora ya lo sé, no hay oportunidad. Ahora yo me quedo sola. Y tú te vas. Ya no sigo enamorada de ti. Todo el cariño que tenía tú te lo llevas. darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Heu sentit la nova versió d'aquest fantàstic O Carol que ens havia acompanyat fa molts anys amb en Nelson Duck. Encara podem escoltar la seva veu, però amb els ritmes ballables de Jivo Rossin, O Carol. Continuem amb Musicòpolis, la capital de la música. Ens queden un parell de temes ràpids i concisos. David Bowie, The Next Day. On a day she thinks of his love, yeah. They're whipping through the streets and Ellie's there. The corners and the baying crowd right there. Tells her he fashions paper sculptures of them, then drags them to the river's bank in the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark, and the priest defended, now demanding from Miguel of his will. David Bowie and The Next Day, i per acabar, a Baggis amb Vengiste. Aquesta és la cançó que posa al final, per avui, a Musicòpolis, la capital de la música. Chérie Coco, peux-tu me passer ton téléphone? Je vais appeler mamie, pas bébé, on va te rater. Dois payer, mais c'est sûr, je vais me barrer et je ne veux rien payer. Rien à foutre, c'est son plébé, c'est elle qui doit tout payer. Je m'en fous qu'elle puisse ou pas, mais c'est elle qui a organisé. Et c'est tellement dommage de me montrer cette image de l'amour en aveugle. La méchanceté rend stupide.